Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Prachtige gelegenheidscombinatie. Gloria Estefan en NSYNC samen in Music of My Heart. Hier in De Late Avond. Daarmee kom je tot rust. Nou, je eerste werkdag misschien wel. En misschien wil je zo wel gaan slapen. Zou ik niet doen. Ik heb nog prachtige muziek in de aanbieding. De lijst vandaag samengesteld door Anja van Aalst. Voor de Female Touch of De Late Avond. Tja. Goed nieuws heb ik hier voor de natuurliefhebbers. Natuurmonumenten en Google voegen natuurgebieden toe aan Google Street View. Aan de hand van 360 graden beelden kun je deze bijzondere plekken nu virtueel verkennen. Jeffrey van Hek van Natuurmonumenten is de projectcoördinator en ligt een en ander toe in een gesprek met Arie Jansson en René Tonen van Omroep Hoekse Waard. 18 natuurgebieden zijn in kaart gebracht door Google Street View. En iemand die er alles van af weet is Jeffrey van Hek, projectcoördinator. Wat moeten we voorstellen? Bezoek de mooiste natuurgebieden in Nederland vanuit je luie stoel. Yes. Nou, wat we gedaan hebben is Google Street View werkt door middel van een hele grote camera met iets van 18 lenzen. En daardoor kun je virtueel in een soort van 3D door het natuurgebied heen lopen. En ze doen dat al heel lang. Zetten zo'n grote camera op auto's neer. En ze hebben zo'n beetje heel de wereld hebben ze opgenomen. Alleen de natuurgebieden waren een soort van zwarte vlekken op de kaart. Ja. En dat zijn wij nu voor zich aan het doen, of hebben we gedaan. En dat is inmiddels, we zitten hier in de Hoekse Waard. Een van de mooiste natuurgebieden die wij hier hebben is natuurlijk het eiland 10 gemeten. Die staat er nu ook op. Klopt. Dat is een van de gebieden die een vrijwilliger voor ons in kaart gebracht heeft. En is hij daar met een auto overheen gereden met al die lenzen? Of met een rugzak met een camera? Want dat is natuurlijk wel bijzonder. Klopt. Het is een speciale camera. Er zijn er een paar van in de wereld. En eigenlijk is het hetzelfde ding wat ze op die auto's monteren, maar dan in een rugzak. Toch, zie je het, ja. Alleen dan, het is een ontzettend zwaar ding. Het meer dan 20 kilo. En de vrijwilligers die zijn daarop geselecteerd ook. We hebben een speciale vacature gezocht. Mensen die sterk zijn, gewend zijn lange afstanden met zware rugtassen te lopen. Een soort marinier. We hebben zelfs mariniers als gesolliciteerden gehad, ja. Google heeft ons als natuurmonumenten gecontacteerd. Omdat wij hebben die natuurgebieden in bezit. En zij hebben aan ons gevraagd eigenlijk van, willen jullie ons hierbij helpen? Mm-hmm. Dus het is een beetje, voor ons is het ook een superleuk project om onze natuurgebieden op die manier te tonen. En voor Google is het heel fijn dat, ze willen natuurlijk zoveel mogelijk van de wereld in kaart gebracht hebben. Maar het is een behoorlijke klus geweest, want ik ken het eiland wel. Ik ben er voor de radio een paar keer geweest. Het is, volgens mij is 3 kilometer lopen alleen al naar de herberg toe en dan terug. En dan loop je daar met die volle bepakking. Ja. En dan moet het ook nog verwerkt worden. Nou, je moet natuurlijk ook het hele eiland kriskras overlopen. Ja, we hebben niet het hele natuurgebied gedaan. Je moet het in dat opzicht een beetje zien als een teaser. Mm-hmm. We hebben tegen die vrijwilligers gezegd van, probeer ongeveer 1,5 kilometer of zo door het gebied te lopen. En dan met de boswachter hebben ze samen gekeken van, wat is dan de mooiste route? Dus als je echt het gebied wil beleven, dan zul je er nog steeds gewoon naartoe moeten. Mm. Okay. Nou, ik zag op jullie site dat er inmiddels 16 of zo, 19 natuurgebieden zijn er nu al te bezoeken in heel Nederland. Ook Schiermonnikoog, ook een prachtig eiland. Het Dwingelenveld, ik noem er zo even een paar. De Sint-Pietersberg natuurlijk in Maastricht. Het einde of het begin van het Pieterpad, hoe je dat ook wil zien. Klopt. Maar hier in de buurt eigenlijk alleen 10 gemeenten. Dus ik zie goed, Zuid-Holland. Ja. Ja, dat is een beetje jammer inderdaad. Dat heeft een reden. We hadden op zich door het hele land gebieden uitgekozen. En bij jullie ook meer gebieden dan dat er nu opgenomen zijn. Alleen we hebben het probleem gehad dat we niet de mooiste lente / zomer gehad hebben. Dus als dat ook maar een beetje kans op regen is, dan kunnen die opnamedagen niet doorgaan. Nee. Ze hebben gewoon gezegd van en het is een beetje gevoelige apparatuur allemaal. Dus ze willen liever niet dat het in de regen komt. Is het een duur project om dit te doen? Voor ons het mankracht is in dat opzicht het enige wat wij hebben ingezet. En vanuit Google, ik durf het niet te zeggen, ik denk niet dat die camera's heel goedkoop zullen zijn. Nee, kan me er iets bij voorstellen. Ja. Wat staat er op jullie wensenlijstje nog? Want ongetwijfeld heb je dat. Ja, er zijn best wel wat gebieden die afgevallen zijn, dus die we niet hebben kunnen opnemen, ondanks dat we dat wel wilden. Dus een daarvan, bij jullie, de Nieuwkoopse Passen bijvoorbeeld. Ja. En bij onze buurt hier naar de meer hadden we heel graag willen opnemen. Ja, maar hadden of komt dat nog? Hopelijk komt het nog. Maar de camera is op dit moment weer terug naar Google gegaan. Oh, het was een soort project natuurlijk. Dat ding gaat de hele wereld over. Dus die konden we niet zo lang vasthouden helaas. Dus wie weet dat we over een jaar of zo weer een soortgelijk project en dan weer een serie gebieden gaan doen. Nou, we wachten het gewoon af. En inmiddels kunnen we wel genieten van het eiland hier. 10 gemeenten, dus dat wordt sowieso leuk. Jeffrey van Hek, bedankt dat je aan de telefoon wilde komen. En succes met jullie goede werk. En wij blijven het weer volgen. Ja, en we gaan nog eens even lekker virtueel naar 10 gemeenten. Lijkt me leuk.

sound like a trumpet on the ear, as if to say, here lives a wealthy man. Hey, hey, hey, hey, hey. If I were a rich man, diddle-diddle-diddle-diggle-diggle-diddle-diddle-dum, all day long, diddle-diddle-diddle-bum. If I were a wealthy man, wouldn't have to work hard, diddle. Should be what I am. Would it spoil some vast eternal plan if I were a wealthy man? Hoe heette de musical ook alweer? Oh ja, dat was Anatevka, weet je nog? Lang geleden. Je hoorde Roger Whittaker hier in de late avond met If I Were a Rich Man. En Patrick Bruel ervoor met een van zijn mooiste hits. Je hoort het hier in de late avond. We gaan het zo meteen hebben over CE Café, het cultuurcafé in Schiedam. Maar eerst nog iets moois van Wet, Wet, Wet. Het nummer kennen we uit de jaren 60 trouwens. Love's All Around. Toen werd het gezongen door The Troggs. De senioren onder ons weten dat nog wel, denk ik. En anders moet je maar even op YouTube kijken, want daar staan The Troggs ook op met dit nummer. Je hoorde hem in de uitvoering van Wet, Wet, Wet hier in de late avond. Het is over 11:30 al. Wat gaat het snel vanavond? We hebben nog een leuk onderwerp voor je. We gaan het hebben over het cultureel, of ja, het cultuur-educatiecafé van Schiedam. Tja, dat is CE-café. Heb je zin om meer te doen met kunst en cultuur in het onderwijs? Wil je geïnspireerd raken door vakgenoten of experts? Stichting Mooie Werken organiseert 5 keer per jaar een cultuur-educatiecafé. Een inspirerende bijeenkomst waar je na je schooltijd graag nog even voor omfietst. Je hoort meer in een gesprek met Evelien Lampfen. Het DE-café ken ik wel, maar het CE-café, wat dat is, dat weet Renske Zon. Zij is de Schiedamse cultuurcoach van Stichting Mooi Werk. En zij is hier bij ons. En zij gaat ons alles vertellen over het CE-café. Renske, welkom. Hoi. In de studio. Dankjewel, Evelien. Hi. Ja, het CE-café, dat staat eigenlijk voor Cultuur-Educatiecafé. En het wordt het nieuwe Cultuur-Educatiecafé van Schiedam. En wat kunnen we daar dan doen? Kan je daar cultuur-educatieve koffie drinken? Cultuur-educatieve koffie, nou dat zou wel lekker zijn inderdaad. Daar hou ik wel van. En met mij nog meer cultuurcoaches. Nou, het is eigenlijk een initiatief vanuit Stichting Mooi Werk wat we hebben bedacht om de leerkracht op een korte stukjes met cultuur-educatie kennis te laten maken of zich te laten inspireren of gewoon een hele leuke lezing bij te wonen en te netwerken met andere leerkrachten uit het basisonderwijs. Het eerste café staat gepland, als ik het goed heb, op 24 januari, dinsdagmiddag. Ja. En wie gaan we dan horen? Nou, dat is echt fantastisch. Dat is een jonge, frisse leerkracht uit Rotterdam. Ze geeft les in groep 7. En zij is echt een fantastische spreekster in het openbaar. Ze geeft vaker lezingen over cultuur-educatie. Hoewel ze niet opgeleid is tot kunstvakdocent, maar in haar klas altijd kunst en cultuur gebruikt om de lessen interessanter te maken voor de kinderen. En wat erg leuk is, is dat zij vorig jaar finalist was, leerkracht van het jaar. En ze denkt mee met Platform 2032. En dat is een platform wat zich bezighoudt om onderwijs te vernieuwen. Oh, nou ja, dat is niet verkeerd. Want het is zo toch dat leerkrachten tegenwoordig steeds meer moeten doen behalve gewoon rekenen en taal geven. Ja. Ja, nou ja, we weten dat leerkrachten het ontzettend druk hebben. Er wordt veel van hen verwacht. De CITO-scores moeten gehaald worden. Maar ook de kerncompetenties cultuur, zoals reflecteren en creëren en creativiteit ontwikkelen, ontdekken, expressie, zijn steeds belangrijker in het programma en de inspectie voor onderwijs. Die gaat zelfs dit jaar controleren of die kerncompetenties cultuur daarin wordt voorzien. Dus of er wordt getekend in de les, of er wordt muziek gemaakt, dat soort dingen. Maar heel veel leraren weten natuurlijk niet zo goed hoe ze dat moeten aanpassen, hoe ze dat moeten toepassen. En je hebt dus nu een spreker uitgekozen die dus zelf dagelijks ook voor de klas staat. Precies. En zij geeft waarschijnlijk aansprekende voorbeelden. Kan ik me zo voorstellen. Ja, ze gaat op een digitale manier voorbeelden laten zien aan de leerkrachten die ze heel makkelijk kunnen inzetten en waar ze zelf ook niet echt kwaliteiten voor hoeven te hebben, dus extra kunstkwaliteiten. Maar ze neemt daarvoor een goodiebag mee. Ik ben zelf ook heel erg benieuwd wat in die goodiebag zit. En met die goodiebag geeft ze handreikingen waarmee ze dus die leerkrachten kan inspireren en dat de leerkrachten ook kunnen denken: hey, ik heb dit gekregen. Hoe deed René dit ook alweer? Ik ga dit ook meepakken in mijn eigen les. Dus op simpele manieren kunst en cultuur inzetten in de les. Zodat het gewoon een onderdeel wordt van de hele basisschoolperiode van de kinderen. Waar is het? Waar is het? Het is op het kantoor van Stichting Mooi Werk op Hoogstraat 97 in Schiedam. Tegenover het Stedelijk Museum Schiedam. Nou ja, dat moeten leerkrachten volgens mij wel weten te vinden. Want dat is natuurlijk in december altijd de thuisbasis van het Sint-Paleis. Ja, we hebben hem vaak gezien. Ja. En er is maar beperkt plek natuurlijk, omdat het ons kantoor is. Dus we hebben ongeveer 40 plekken en er zijn al plaatsen gereserveerd. Dus wees er snel bij. Is het gratis trouwens? Het is gratis, ja. Oh, okay. Absoluut. En de informatie is misschien nog wel eventjes na te lezen op een website? Ja, www.kunstenmakersschiedam.nl. En daar kunnen jullie je ook aanmelden voor deze lezing. En daar staat ook jouw telefoonnummer voor? Daar staat ook mijn telefoonnummer op, ja. Ja. En het is van 4 tot 5 is de lezing en met uitloop tot 5:30 voor de borrel. Oh, nou, daar kan je inderdaad wel eventjes voor omfietsen. Renske Zon, Schiedamse cultuurcoach bij Stichting Mooi Werk. Bedankt en ik zou zeggen, zet hem op met jouw eerste cultuur-educatiecafé van Schiedam. Ik ben erg benieuwd. Ik hoop dat je nog een keer terugkomt om ons te vertellen hoe het is geweest. Zeker weten. Dank je wel. Dank je wel.

altijd wel lekker in deze show. Dat we muziek draaien waarin, of waarbij je denkt van, hey, wat is dit nu weer? Ik heb dit nummer heel, heel lang niet meer gehoord. Maar wel lekker dus. Madonna, Crazy For You en Shirley Zweres met Heel Even. Alweer uit 1981, zo lang geleden intussen. We gaan het zo meteen hebben over de Week van de Zorg en Welzijn. Maar voor die tijd hoor je nog iets moois. Hier is Sam Smith. Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all. No, it's not a good look and some self-control. Deep down I know this never works. But you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're all. Sam Smith. En Stay With Me. Goed plan trouwens. En heel romantisch. De Week van de Zorg en Welzijn is in maart aanstaande. Ruim 1000 locaties van zorg- en welzijnsorganisaties in het hele land openen dan hun deuren voor het grote publiek. Zwemmer Maarten van der Weijden, winnaar van een gouden medaille op de Olympische Spelen van 2008, maakt zich sterk voor de sector zorg en welzijn en heeft zich er als ambassadeur aan verbonden. Je hoort meer in een gesprek met onze verslaggever Herman de Bruin. De Week van Zorg en Welzijn komt er weer aan. En Irene Mulder is aan de telefoon om daar ons iets over te vertellen. Want het wordt een hele drukke week, denk ik, mevrouw Mulder. Dat klopt. Het wordt zeker een drukke week. Ja, u bent de campagneleider. Wordt er al hard gewerkt om het allemaal voor elkaar te krijgen? Ja, achter de schermen wordt al heel lang heel hard gewerkt. Het is een landelijke campagne en dat betekent dat het breed uitgezet moet worden. Ja, want ik zie dat 1000 locaties van zorg- en welzijnsorganisaties, dat kan dus ook van alles zijn, die zijn dan open in die week. Ja, ja, inderdaad. En daar kan iedereen naar komen kijken? Ja, nou ze kunnen van alles organiseren. Er zijn verschillende activiteiten. Maar inderdaad, meer dan 1000 zorg- en welzijnorganisaties doen daaraan mee. En heel veel zetten hun deuren open voor iedereen om te komen kijken wat gebeurt er nou in die zorg. Hoe hard wordt daar gewerkt? Wat kom je daar allemaal tegen? Maar elke organisatie maakt dan zo zijn eigen programma, denk ik? Ja, inderdaad. Een aantal organisaties organiseren een open dag. Een aantal organisaties die organiseren iets met scholen, met onderwijs. Er komen bekende Nederlanders komen. binnen zorgorganisaties kijken. Informatieavonden worden georganiseerd. Rondleidingen. Dus het is eigenlijk van alles te doen. Ja, en u hebt ook een beroemde ambassadeur. We hebben Maarten van der Weijden gevonden. Die onze ambassadeur wil zijn voor de Week van Zorg en Welzijn. En daar zijn wij ontzettend trots op en blij mee. Ja, want wat heeft hij met zorg en welzijn? Nou, hij is zelf heel ziek geweest. Hij heeft leukemie gehad in 2002. En hij heeft vervolgens in 2008 op de Olympische Spelen heeft hij een gouden medaille gewonnen met 10 kilometer zwemmen. Ja. Ondanks de ziekte toch weer helemaal teruggekomen, kan je zeggen. Ja, zeker. Het thema van de week is... Maak kennis met kunde. En het doel ook van die week is om aan te tonen hoe zorg en welzijn eruit ziet. Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen daar? Laten zien aan mensen, iedereen die wil komen kijken. En vooral ook die medewerkers die zo hard werken in de zorg, om die ook in de schijnwerpers te zetten. Ja, is het ook een soort positieve ervaring? Want de zorg wordt nog wel eens negatief belicht. Klopt. Ja. En wij willen juist ook in deze week laten zien hoe mooi die zorg is, wat er allemaal gebeurt, hoe hard er gewerkt wordt, wat er allemaal gebeurt. En, een kijkje achter de schermen dus. Een kijkje achter de schermen, maar ook om te laten zien dat er heel veel dingen wel goed gaan natuurlijk. Zeker. Ja. Zorg en welzijn noemde we al een paar keer. Zorg kan ik me voorstellen, dat zijn verzorgingshuizen, dat soort zaken. Welzijn, dan denk ik aan buurthuizen. Nou, ook vooral een kinderopvang kun je aan denken. Mm-hmm. Er is veel op het gebied van welzijn die ook daaraan in meegaan en ook die week hun deuren openzetten. Ja, 13 tot 18 maart is het, dus het duurt nog wel even. En misschien komen er al meer organisaties bij. U hebt er al ruim 1000, zei u. Ja. Kunnen er nog bij? Zeker, dat kan zeker. Ja. Hoe meer, hoe beter, zeggen wij zelfs. Ja. Vorig jaar waren het er 1000. En wij proberen eigenlijk dat er dit jaar nog meer worden. Ja, want hoeveel zijn het er? Is dat bekend? Nou, wij werken door het hele land. Mm-hmm. Met werkgeversorganisaties. En wij hebben in totaal 2000 leden. Dus die kunnen allemaal meedoen. Maar nogmaals, eigenlijk elke zorg- en welzijninstelling die denkt van, goh, ik vind het een hele mooie week om te ondersteunen, om te omarmen. Ik wil ook iets organiseren. Nou, die roepen wij eigenlijk allemaal op van, doe iets die week en laat zien dat je ook staat voor zorg en welzijn. De Week van Zorg en Welzijn komt eraan. Er wordt hard aan gewerkt door bijvoorbeeld Irene Mulder, die namens Regio Plus aan de telefoon was. Ik dank u wel voor het gesprek. En ik wens u nog heel veel succes met het voorbereiden en organiseren. Baby, baby. Zo, niet te geloven zo aan het einde van de dag. Linda Ronstadt, aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Het is voorbij voor vandaag. Ik ga even later, morgenavond is er weer een nieuwe aflevering van De Late Avond. Ik ben hier om 11 uur, ik hoop jij ook. Hebben we weer mooie muziek in de aanbieding en leuke en gezellige onderwerpen. Intussen wens ik je een goede nacht. Welterust als je gaat slapen. Mooie dromen. En ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Intussen raad ik je aan om onze website te bezoeken. www.delateavond.nl of ons te volgen op Facebook. Want dan word je iedere dag op de hoogte gehouden van wat er zo al in de show zit. Dat kun je in de loop van de dag allemaal volgen. Dat is natuurlijk gewoon De Late Avond op Facebook. Fijne nacht.